Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Былі кандыдатамі, сталі вязнямі. 5 супернікаў Лукашэнкі зняволеныя. Назіральнікі АБСЕ. Выбары не далі Беларусі новага пачатку. Галасы відавочцаў. Амонаўцы ішлі на людзей як бульдозеры, як камбайны. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Спачатку падзей у Беларусі. У Менску ля дому ўраду некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў сабраліся сёння на акцыю пратэсту. Мітынгоўцаў жорстка збіваюць і затрымліваюць міліцыянты. Назіральнікі ад АБСЕ лічаць, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не сталі новым палітычным стартам, які неабходны краіне. Такую заяву зрабіў сёння кіраўнік місіі АБСЕ на выбарах Тоні Лойд. Гэтыя выбары не далі Беларусі новага пачатку, якога яна патрабавала. Працэсу падліку галасоў не хапіла празрыстасці. Народ Беларусі заслугоўваў лепшага. У прыватнасці, я цяпер чакаю, што ўрад растлумачыць арышты кандыдатаў у прэзідэнты, журналістаў і актывістаў у галіне правоў чалавека. Адначасна місія назіральніка ОБСЕ, аднак, прызнала працэдуру нядзельных выбараў прэзідэнта Беларусі адпаведнымі дэмакратычным нормам. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў лічыць вынікі прэзідэнцкіх выбараў Беларусі ўнутранай справай гэтай дзяржавы. У выступе на прэсавай канферэнцыі ў Маскве Мядзведзеў падкрэсліў, што варта дачакацца афіцыйных вынікаў выбараў, якія павінны адлюстраваць суверэнную волю народу Беларусі, сказаў Мядзведзеў. Раней ЗША і Еўрапейскі звяз асудзілі дзеянні беларускіх уладаў, якія учора ўвечары загналі апазыцыйную акцыю пратэсту ў цэнтры Менску. Александр Лукашэнка дае ў Палацы Рэспублікі першую прэсавую канферэнцыю пасля выбару. Гэта былі падзеі ў Беларусі, падрабязнасці далей у нашай праграме, а цяпер да падзеі ў свеце. Генеральная пракуратура Украіны выставіла афіцыйнае абвінавачанне былой прэм'ер-міністрцы Юліі Цімашэнцы. Ёй закідаецца злоўжыванне ўладай. У Кот-д'Івуар прэзідэнту Лярану Багбо, які застаецца пры ўладзе, таксама яшчэ 18 грамадзянам гэтай краіны будзе за уезд на тэрыторыю краінаў еўрапейскага звязу. Санкцыі набудуць моц у бліжэйшыя суткі, калі Багбо не адмовіцца ад улады на карысць Аласана Уатары, які перамог на выбарах. Перамогу Уатары прызнала міжнародная супольнасць, аднак войска, якое застаецца верным Багбо, вядзе ўзброеную барацьбу з прыхільнікамі Уатары. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі адклаў на два дні абвяшчэнне складу новага ўраду. Паводле апошніх звестак, сябры кіроўнай кааліцыі не дасягнулі канчатковай дамоўленасці аб тым, хто зойме пасады міністра абароны, унутраных спраў і бяспекі. Да 25 снежня склад кабінету мусіць быць пададзены на зацвярджэнне іракскім парламентам. Пасля парламенцкіх выбараў 7 сакавіка ў Іраку пачаўся зацягнуты палітычны крызіс. Яго ўжо называюць найбольш працяглым у сусветнай палітычнай гісторыі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў правёў сёння перамовы са сваім латышскім калегам Валдысам Затлерсам, які прыбыў у Расію з афіцыйным візытам. Гэта першы візыт прэзідэнта Латвіі ў Расію ад часу абвяшчэння незалежнасці краіны. Бакі падпісалі пакет з 9 дакументаў, у тым ліку пра спрошчаны рэжым уезду для жыхароў памежных тэрыторыяў дзвюх краінаў і пра абарону інвестыцыяў. Паводле апошніх звестак, у Мексіцы ў выніку выбуху на нафтаправодзе ў горадзе Сан-Мар Мартин Тесіолукан загінулі 28 чалавек, болей як 50 параненыя. Сярод загінулых 13 дзяцей. Выбух здарыўся ў нядзелю на трубаправодзе, які належыць дзяржаўнай кампаніі Пэмэкс. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння на плошчу незалежнасці да дому ўрада ізноў выйшлі людзі з заклікамі «сыходзь». Было іх у адрозненні ад учора нашмат менш. Пасля учорашняй акцыі народнага пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў асноўныя супернікі Лукашэнкі арыштаваныя, дзясяткі людзей параненыя і больш як 600 чалавек затрыманыя. Што сёння адбывалася на плошчы незалежнасці? Слова Галіне Бакунчык, якая была сведкай падзеяў. Літаральна за гадзіну, якую я знаходжуся на плошчы незалежнасці, адбылося некалькі нападаў на прысутнасць людзей з боку сілавікоў. Пасля таго, як забралі асноўную частку мітынгоўцаў з плакатамі ад дому ўраду, Люди перейшли на другую площадь, на другие край площади Незалежности. Милиционеры стояли, ну, цивильным, изначально цивильными стоять на коля университета БДУ. Але не забывая червоного костела подъехал микроавтобус с амаповцами, а с улицы проспект Незалежности до припинку подъехал автозак и зеленый микроавтобус, докладно не микроавтобус, а изначально автобус без номеров, спецавтобус. І літаральна з прыпынку яны хапалі людзей, тых людзей, якія з плошчы спрабавалі схавацца на прыпынку сярод іншых мінакоў, от яны выхоплівалися гэта кола людзей, тых мітынгоўцаў, і закідывалі у вельмі надзвычай грубай форме, закідывалі от азакі і аўтобусы. Трэба сказаць, што людзі на прыпынку таксама рэагавалі вельмі агрэсіўна, яны крычалі абразлівыя словы у бок от гэтых спецназаўцаў, но тым не менш гэта не вырашала справы. Тут таксама на плошчы стаяў Славамі Радамовіч, які сачу за падзеямі, ну як бы нават і не ўдзельнік, тым не менш яго таксама схапілі і кінулі ў гэты мікроаўтобус. Пасля пад'язджалі яшчэ іншыя мікроаўтобусы, стаялі там, уже мне цяжка было бачыць, што там адбывалася каля іх. І гэткім чынам людзі зноў разышліся невялікімі купкамі па розных групах на прыступках Чырвонага касцёлу, пыл уваходзіў, падземны пераход калі гатэлі Мінск, і не расходзяцца. Галіна, як вы думаеце, Галіна, калі вам удалося пагаварыць з удзельнікамі сённяшняй акцыі, як вы думаеце, ці аслабляе народны пратэст адсутнасць лідараў? Ці гавораць удзельнікі гэтай акцыі, што ўсё ж такі нейкае лідарства, вядзенне патрэбнае? Ці маглі б от тых, хто знаходзіцца пад арыштам, замяніць іншыя апазіцыйныя палітыкі? Выглядае, што так, таму што, па-першае, яны так і казалі, што мы прыйшлі сюды, каб патрабаваць вызвалення нашых лідараў. Жанчыны, якія прыйшлі падтрымаць тут моладзь, яны казалі, што мы таксама прыйшлі заступіцца за гэтую моладзь. Яны ніякія не лідары. І казалі, што мы будзем прыходзіць сюды датуль, пакуль мы не даможемся свабоды. Ну от хачу сказаць, што зараз з пераходу пачынаюць выходзіць таксама спецназаўцы ў чорнай форме і ўсё большае. І ўжо пачынаюць выцісняць журналістаў. Пажылы чалавек, які падышоў, каб пагаварыць з гэтымі супрацоўнікамі міліцыі, прычым кіраўнічым складам. Яны яму адказ проста ляпілі такія снежкі, кідалі ў твар гэтаму чалавеку. Ну, это выклікала такое абурэнне сярод людзей. Ну, тым не менш, то міліцыянты адказвалі на гэта снежкамі. Так вось, так выглядае, што лідарство ёсць каму ўзяць. Іншая рэч, што ці дадуць магчымасць гэта зрабіць. Вот як бачым на сённяшні дні, просто ну ніякага шансу нема. Бо настолькі гэта адбываецца ў грубай, брутальнай форме, што просто ну тут сіла, ну цяжка нешта здесь спрачацца. Вот бачу зараз дзяўчына і пачынаюць размаўляць вельмі ў грубай форме таксама. Журналіста ўжо не бачу, журналісты разышліся, напэўна, каб захаваць сваю тэхніку. Дякую, я нагадаю, што з плошчы Незалежнасці нам паведамляла Галіна Абакунчык. Мара тых, хто хацеў прачнуцца 20 снежня ў Новай Беларусі, пакуль не спраўдзілася. Сёння з экранаў сваю пазіцыю зноў даводзіў стары прэзідэнт. Сем яго супернікаў, якія ўзначалілі альбо проста далучыліся да акцыі народнага пратэсту учора, 19 снежня, былі затрыманыя. Сярод іх Рыгор Кастусёў, Алексей Міхалевіч, Уладзімір Някляеў, Віталь Рамашэўскі, Андрэй Саннікаў, Мікалай Стацкевіч, Дмітрый Вус. Родным і блізкім доўгі час не паведамлялася, дзе яны. Сёння на волю выпусцілі Рыгора Кастусёва і Дмітрыя Вуса. Як высветлілася, ноччу іх дапытвалі ў КДБ, а пасля на тэлебачанні з'явіліся іх заявы. Толькі пытанне журналіста прымусіла Александра Лукашэнку прызнацца, дзе Някляеў. Паводле яго слоў, ён у следчым ізалятары. Паведамляе Валер Каліноўскі. Спадара Някляева, які перад акцыяй пратэсту выніку нападу АМАПу атрымаў траўмы галавы і быў шпіталізаваны, позна ўначы выкралі невядомыя. Някляева вынеслі з палаты на коўдры, жонку Вольгу пры гэтай спецаперацыі зачынілі ў суседнім пакоі. Я напісала заявленне о пасещэнні з бальніцы і еще вчера ночью, вызвав снаряд прямо в бальніцу. Если они задержаны, пусть они скажут, где они находятся. Если я звоню и интересуюсь про свое заявление о пропаже мужа, и они говорят, что они найти его не могут. Милиция не знает ни ГУФТ, ни МВД, ни генпрокуратура, ни КГБ. Мы звонили всем. Жонка Віталя Римашевського Наста ніякої інформації про мужа так само не має. У господаря Римашевського розбита голова. Його затримали після того, як лікарі опрацювали йому рани у шпиталі. Невідомі у цивільним діяли як захопники, каже жонка Римашевського. Так, викрадання чоловіка. Поки що отримується тільки молитися за його. На літость Лукашенки Наста Римашевська не сподівається. Одним з затриманих, хто здолів потелефонувати після затримання, став Григор Костусьов. А 4-й раніці після допиту КДБ по справі об організації масових безпорадків, він зв'язався з Олексієм Янукевичем. Господар Янукевич повідомив свободі. Обвинувачення на той момент йому пред'явлено не було. Ці пазней, після того моменту він знаходиться, протягує у КДБ чи ні, ми на цей момент не здолели висвітлити. Пазней по білоруським телебаченні показали запис інтерв'ю з Григором Костусьовим, у яким той виказував жаль у сувязі з інцидентом каля Дому Ураду. Коли що закінчилось битцем вікон, ламанням дверей, нам поступала така інформація про те, що російський бок зацікавлений у подобному розвитті подій в Білорусі. Складно сказати конкретно, хто це, але я лічу, що проявився про російський вектор розвитку Білорусі. Разом з тим, потелефонувати жонці Григору Костусьову не дали. Лариса Костусьова повідомила свободі. Вчора розв'язувався телефон, я подзвонила, як раз їхав, я в машині. Сину дзвонила, нічого не звісно, не доступен. Но по голові надавали, так що сознання на ночь не потеряв. Остальное не знаем. На фоні всього у дочки плохо опять приступ. Визивала скору помощь. Короче, ждет нас неизвестность. Не знаю, чим все это закончить. Син Андрея Санникова і Ірини Халіп, які вчора обоє були затримані, знаходяться у бабулі і дядулі. Для господара Санникова шукають адвоката, а Ірина Халіп знаходиться у тюрмі на Окрестіна. Повідомили у штабі Андрея Санникова. І вона сидить в камері з нашими активістами, так що у нас була связь з ними некоторе время. Но она избита и ей помощи не оказывают. Мы ей говорили, где ее муж. Скорее всего, у него сломана нога, потому что это не вывих. У штабі Миколая Статкевича покуль не можуть знайти місце знаходження былого кандидата. Сергею Марцелеву удалося погутарить з ним тільки у момент затримання. Он ехал тогда в машине, его задержали люди, которые не представились, без знаков различия, не сообщили, куда они его везут. Закончился наш разговор тем, что Статкевич сказал, что визуально он видит, что его привезли на Окрестина. Доверенная особа Дмитрия Вуса Владимир Колганов поведомил, что ягоного кандидата забрали супрацовники КДБ о другой године ночи з дому. По белорусским телебаченням огучили текст заяви господара Вуса, у якой той осуджає дії мітинговців на площі Незалежності. Апошнім затримали Алексея Михайлевича, повідомив ягоная довірена особа Ігор Драко. Ми міркуємо, що він сидить у КДБ, бо КДБ забирала. У Павлу 5-й прилечили, у 5-й раніці стали дзьобачу двері, ми кажемо, почекайте до 10-й раніці. Кажуть, що така ситуація, що не маємо права там злочинити, нікуди фаулюку таку далі. Каже, нічого, почекайте. Почали двері ламати. Я нагадаю, що сьогодні після ночних допитів у КДБ були визволені Григор Костусьов і Дмитрий Вус. Після визволення під підписку об невиїзді Григор Костусьов прокоментував повідомлення некоторих СМІ відносно його оцінок подій 19 снежня. Процитую. «Некоторые СМІ істотно сказили і навіть перекрутили мої виказування відносно подій 19 снежня у центрі Менску. Каб моя позиція була зрозуміла, я хочу ясно відзначено і однозначно заявити – отказность за подеи 19 снежня лежит на белорусских уладах. Я потребую неоткладного вызволения Владимира Некляева, Виталя Ромашевского, Андрея Санникова, Миколы Статкевича и Олеся Михалевича. Такое дикунство, якое дозволили себе улады, застанется черной плямой у истории Беларуси и вельми адмоуна поуплывая на имидж нашей краине у свете». Нагадаю, такую заяву зрабіў Григор Костусьов на прэсавай канферэнцыі сёння ў Менску. Ну, а крыху раней на прэсавай канферэнцыі сваю заяву зрабіў Яраслаў Раманчук. І віну за тое, што адбылося на плошчы ў Менску, ён усклаў на Миколу Статкевіча і Андрея Санникова. 19 декабря 2010 года состояла демонстрация на Октябрьской площади Минска. Данное мероприятие планировалось исключительно как мирная акция, как выражение мнения граждан. К сожалению, во время митинга на Октябрьской площади Николай Статкевич, Андрей Санников и Виталий Римашевский призвали и повели людей на площадь Независимости. Там ими были спровоцированы беспорядки, осуществилась попытка захвата здания Дома правительства. Под угрозой оказались жизни тысячи людей. События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизни людей. Санникову, а также подогреваемой супругой Ириной Халиб, очень хотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Беларусью и международным сообществом. Этую заяву Ярослава Романчука оперативно показала белорусское телебачение. Тих, кто ведая стиль, выступал Романчука, однак настерожила, как выглядал кандидат, его в очи и как он, сбиваючися, читал с паперки. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Больше суперников Лукашенко застаются у зняволенні. Сбитые и пораненные Некляю и Рымашевски были выкрадены из больницы. Официально поведомляется про 639 затриманных. Некоторых из них всю ночь тримали у холоде у автозаках. Евразвяз США, керовництво Европарламенту, Рада БНР осудили гвалт у Менску. Выборы у Беларуси нельга признать свободными и демократичными, заявил у Менску керовник миссии часовых назиральников АБСЕ Тони Ллойд. Президент России Дмитрий Медведев назвал выборы внутренней справой Беларуси и выказал меркование, что у вынику этих выборов Беларусь будет сучасной державой. Лукашенко провел прессовую конференцию у якости переобранного президента, але официально его никто не веншуя. Місія назіральнікаў АБСЕ прыйшла да высновы, што не можа даць станоўчыя ацэнкі прэзідэнцкім выбарам у Беларусі. Стандарты АБСЕ не былі вытрыманыя і выбары нармальнымі не былі. Місія АБСЕ адзначыла, што Беларусі трэба яшчэ прайсці значны шлях, перш чым яна зможа поўнасцю адпавядаць сваім абавязанням у рамках АБСЕ. Прытым місія адзначыла некаторыя змены да лепшага. Кіраўнік доўгатэрміновай місіі АБСЕ Герт Арэнс адзначыў, што ён спадзяваўся на больш станоўчую справаздачу, але гэта немагчыма з-за неналежнага падліку галасоў і сілавой рэакцыі ўраду на падзеі 19 снежня. На жаль, на подставе гэтых выснов установчая оценка выборов немагчымая. Наши адзіныя стандарты, абавязання краін у рамках АБСЕ и гэтыя абавязання не были вытрыманыя у рамках гэтых выборов. Я спадзяюся, что супрацоўніцтва паміж Беларусью и Бюро у демократичных институтах и правах человека АБСЕ будзе працягвацца и принесе значны плён у будучыні. Адзначыў Герт Арэнс. Місія назіральнікаў ад СНД не знайшла фактаў, якія б ставілі пад сумнеў легітымнасць прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Такое заключэнне зрабіў сёння кіраўнік місіі, выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў. З прэсавай канферэнцыі гэтай місіі перадае Владзімир Глот. За выборчай кампаніяй назіралі 336 прадстаўнікоў усіх дзяржаў Садружнасці за выключэннем Малдовы і Беларусі. Яны заходзілі ў сваіх ацэнках выключна з беларускага выбарчага заканадаўства, падкрэсліў Сергей Лебедзеў. А также нормативным документом страны комиссии. Это непреклонные правила нашего наблюдения. Мы руководствуемся законодательством страны, которую мы осуществляем наблюдение. Назиральники зауважили только особные хибы, которые, на их думку, не могли поуплывать на выники голосования. Так спадар Лебедев заявил. Мы отмечаем, что по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями в состав комиссии включено было больше представителей от оппозиционных партий. Их мало. Однако далее со спасылкой на неназванных старшинях выборчих комиссий миссия СНД означает, что оппозиция сама отмовлялась накировывать своих людей у комиссии. Представница партии БНФ Галина Семдянова называет такие свержения подтасовкой фактов и обвергая их на прикладе Менску. Было подадено 78 скаргов на то, что наших сябров не включили у комиссию. И это было 413 человек, не включали просто, что называется, пачками. Что тычется территориальных комиссий, то они сделали хитро. Несколько годов тому изменили законодательство о политических партиях, что партии не имеют права регистрироваться в жилых квартирах, а только на офисах, и позбавили регистрации и постановки на улик шмат какие структуры. А вылучать от партии имеют право только зарегистрованные структуры. Тому и отрымалось, что мало людей, на их погляд, было вылучено. А лишь шмат людей от нас было вылучено шляхом сбору подписов. И этих людей усіх, ведаючи, что я на партийцы, их просто не включили в склад комиссии. Тому, что это просто подтасовка некая фактов. Это не есть правда. Сергей Лебедев заявил, что в официальном заключении миссия не будет выказывать свое ставление до подею, которые отбылись после того, как скончилось голосование на участках. Мы выказали свое негативное ставление до таких форм протесту у устной форме, але не будем уносить это у выниковую справоздачу миссии, сказал ее керовник. І яшчэ міжнародныя водгукі. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кэтрын Эштон асудзіла рэпрэсіі супраць маніфестантаў, якія выйшлі на вуліцы Менска пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Эштон запатрабавала неадкладнага вызвалення затрыманых. Злучаныя Штаты рашуча асудзілі ўсе акты гвалту ў дзень выбараў у Беларусі. На сайце амерыканскага пасольства з'явілася наступная заява. Мы асабліва занепакоеныя празмерным ужываннем сілы з боку ўладаў, уключаючы збіццё і затрымання некалькіх кандыдатаў у прэзідэнты і гвалт у дачыненні да журналістаў і актывістаў грамадзянскай супольнасці. Мы ўстрывожаныя тым, што кандыдат Уладзімір Някляеў быў гвалтоўна вывезены з бальніцы Менска невядомымі асобамі, і мы дамагаемся яго бяспечнага і неадкладнага вяртання. Я нагадаю, што пра гэта гаворыцца ў заяве амерыканскага пасольства ў Менску. З вамі Радыё Свабода і слова нашаму слухачу. Уначы па БТ была тэлевізійная праграма, у якой прадстаўнікі уладнай сферы абвінавачылі моладзь, якая сабралася масава на плошчу незалежнасці. І там вядучы выказаўся аб тым, што па Мінску паказальнікі па выбарах значна горшы, чым у рэшце краіны. І выказалі гэта, абгрунтавалі гэта тым, што ў Мінску народ заеўся ад благополучия. А я так думаю і сцвярджаю, што ад благополучия, калі хто і зажраўся ў Мінску, і толькі пры ўладнай плюрэты. На жаль, у гэтай хеўры браў удзел барадата пудзіла праваслаўны поп, які прадстаўнік праваслаўнай царквы таксама падтрымліваў гэтую хеўру і абвінаваціў гэтую нашу патрыятычную гераічную моладзь і ўсіх людзей, якія прыйшлі бараніць праўду і свабоду на плошчу незалежнасці. Больш званкоў на свабоду ў наступнай паўгадзіне эфіру. Ну а зараз падсумаванне незалежных назіральнікаў. Кампанія за справядлівыя выбары і праваабаронцы за свабодныя выбары падвялі вынікі незалежнага назірання на прэзідэнцкіх выбарах. Каардынатары паведамілі пра шэраг парушэнняў выбарчага заканадаўства, а таксама заявілі пра фальшаванне вынікаў выбараў. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Кампанія за справядлівыя выбары засведчыла, што ўлада не зрабіла ніякіх вартых крокаў па паляпшэнню рэальнай сітуацыі ў справе фармавання выбарчых камісій, падліку галасоў, пагоршыла ўмовы захавання скрыняў для галасавання, паведаміў свабодзе каардынатар кампаніі Віктар Карняенка. Улады вельмі моцна рыхтаваліся да імітацыю, і гэтаму ёсць шмат пацвярджэнні. Наступная выснова, якую можна зрабіць, канешне, такія выбары не могуць быць прызнаны, адпавядаючы дэмакратычным стандартам. І на тых участках, дзе ўдалося наладзіць назіранне, Лукашэнка ў Менску не перамог, гэта відавочныя факты. І вось гэта ёсць, можа быць, галоўная выснова з гэтага выбару. Ну і апошняя крывавая кропка, якую паставіў рэжым, раскрыла, напэўна, вочы ўсім, што ёсць па сутнасці беларускі рэжым. Ну і мы спадзяемся, што наша праца в кампаніі за справядлівыя выбары дапамагла таксама міжнародным назіральнікам зрабіць правільныя дастаткова высновы з таго, што адбывалася насамрэч у Беларусі. Кампанія праваабаронцы за справядлівыя выбары праводзіла вынік свайго маніторынгу ў надзвычайных умовах. Ноччу пасля першага дня галасавання ў офісе адбыўся ператрус і была сканфіскавана оргтэхніка. Менавіта гэта і ёсць галоўнай пазнакай выніковасці працы праваабаронцаў, паведаміў лідар праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі. Власти не хотели бы на самом деле знать о результатах нашего наблюдения, свидетельствует как раз происшествие последней ночи. Можно сказать, с большой долей уверенности, что выборы были недостаточно демократические, непрозрачные. И особенно последние дни этой избирательной кампании, а именно дни предварительного голосования, последний день, мне кажется, расставило все точки над «и». Мне кажется, что, если сказать это грязная выборы, вот эта оценка не точно подходит к этим выборам, и удивляться массовому протесту, который произошел вчера, особенно властям нечего. Назирание за ходой выборчей кампании проводили так само активисты руху за свободу. Передавала Галина Абакунчик. Ну а зараз оценки міжнароднага друку. Публікація американського, італьянського і російського видання, перекаже Ян Максимюк. Калі Някляєв і каля ста ягоних прихильників ішли на головну площу, каб долучитися до акції протесту, на їх без попередження напали мужчини в чорних масках і чорним одінні без знаків одрознення. Яны кидали шумовые гранаты и стали атаковать людей. Милицианты валили людей на землю и тримали по несколько хвилин, тыцкаючи тварам у снег, а потом раптовно сышли. Расповядая про напад на Някляевцев сегодняшнее выдание The New York Times. Рост напруженности пярэчыць мэта накіраванай спробе Лукашэнкі стварыць больш демократичны імідж для гэтых выбараў, каб атрымаць грошы ад Захаду, пасля таго, як адносіны з ягоным даўнім патронам, Крамлём, пайшлі на спад, лічыць амерыканская газета. Італьянская газета «Корьере де ла Серра», паведамляючы, што пасля заканчэння галасавання апазіція паспрабавала ўзяць дом ураду штурмам, дае кароткі аналіз сітуацыі ў Беларусі. Гэтая 10-мільённая краіна жыве як быццам па-за часам. Учора Лукашэнка з'явіўся на выбарчым участку разам з сынам Мікалаем, як быццам падкрэсліваючы ў чарговы раз, што сітуацыя ў краіне стабільная. Але ў сапраўднасці гэта не так. Хоць Беларусь папраўляецца пасля сусветнага крызісу, і сёлета эканамічны рост мае скласці 7%. Але праблема ў тым, што Менск жыве за кошт дапамогі суседзяў. А вось як апісвае бойку перад домам ураду расійскі інтэрнэтны рэсурс «Газета.ру». З парламенту выбеглі тыя самыя байцы АМАПу, якія менш паўгадзіны таму былі вымушаны адступіць. На гэты раз іх было значна болей. АМАПаўцы і вайскоўцы шыхтом выбягалі з усіх прылеглых завулкаў і пачалі адціскаць апазіцыю. А да ўваходу ў парламент падагналі некалькі аўтазакаў. У іх запіхвалі ўсіх без разбору. Тых, хто не паспеў уцячы. Білі яшчэ мацней, чым раней. Моцна дасталася галоўнаму рэдактару апазіцыйнага сайту «Хартія 97» Наталлі Радзінай. Яе адцягнулі літаральна з-пад ботаў вайскоўцаў. У крыві падбіццё звона ў каталіцкім касцёле сыходзіў з плошчы Рымашэўскі. Саннікаў наогул ледзь ішоў з-за пашкоджанай нагі. Тыя, каго яшчэ не білі і не затрымлівалі, ціснуліся да сценаў будынкаў і ў істэрыцы чапляліся нават за незнаёмых людзей. Згасла вулічнае асвятленне. Апісвае менскае пабоішча расійскі інтэрнэтны рэсурс «Газета.ру». Публікацыі нам пераказаў Ян Максімюк. З вамі Радыё Свабода. Нашы корэспандэнты сёння сустрэліся з удзельнікамі учорашняй акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы, а пазней на плошчы Незалежнасці ў Менску, у тым ліку і з тым, якія пацярпелі пры гвалтоўным разгоне. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Гомельскі грамадскі актывіст Падар Алег праз міліцейскую аблогу ўсё-ткі дабраўся 19 снежня ў Менск. Сёння суразмоўца нагадвае. Па ўсім даным, должна быць акцыя мірная, но Некляеву збілі і ўсё пакацілася не так, як планіравалася. Гэта была правакацыя для таго, каб збіць людзей. Далей гомельскі актывіст Алег распавядае, што ў сутычцы са спецназам яму разбілі галаву. Акрамя таго, ён убачыў, як пацярпелі і іншыя ўдзельнікі акцыі на плошчы. Што ён мае сказаць пра збіццё сотню громадянам? Чувство тревоги, чувство неопределенности. Непонятно, что будет с нами и с нашей страной. Берастейщина. С берастейскими удельниками акции на площади гутарит Сергей Ягоров. Андрей Левчук с Берастя проехал в Менске еще в середине минулого тыдня, ведучи, что будут чиниться перешкоды людям, которые меркуют собраться на площади в день голосования. Влада злочинная, тримается на крови. Крови было шмат. Площу окружили, людей не выпустили, и там уже, ну, як кому потратило. Змитер Шурхай, доверенная особа Виталя Рымашевского по Берасте подчас шестя был в группе аховы кандидата. Шмат наших был сбиты, друзья, невито упал от амаповца. Брутально, жорстко была подавлена эта бедная акция. Жихарка Барановича у Людмила кажа, что милицианты ранее подчас митинговой акции николи так жорстко не расправлялись с людьми. Вчера шли как комбайны по жневу. И они ж там мололи усих. И они ж не сдвигали. И они ж такое уражение, что они хотели усих позабивать. Я такого не бачила. Жихарка Баранычу означае, што людзі выйшлі сапраўды бараніць сябе і сваё права. Удзельнікі плошчы паказвалі сябе як грамадзяне краіны. Хто не здолеў пабыць на плошчы ў нядзелю, збіраецца сюды сёння. Александр Мех з Кобрані, які сябрамі быў затрыманы каля бярозы і не здолеў патрапіць на плошчу, кажа, што сёння заклікаю вітаєм людей вийти знову на площу, оборону тих людей, яких затримали. Могилівщина. До 200 активістів з гэтага регіону удзельнічалі ў акції протесту на площі Незалежності в Мінську. Своїми ураженнями ад убаченага некаторы з іх подзяліліся з журналістам Андреем Белагубовым. Сярод демонстрантаў быў бабруйскі актывіст Алесь Чыгір. Коли начали ломать двери, разбивать шкло, одразу же почувствовал выступ с трибуны, что люди не поддаваются на провокацию, что мы не собираемся закопливать будинки. У нас мирная акция. Коли уже фактично вся эта акция заканчивалась, бо винника такого нема, просто улада вырашила людей сбить. То есть связывать избиение их ниякого не было. Это была не охова правопорядка, это было помство режима людям за то, что они могут думать не так, как это потребно. На площади Незалежности находился и активист из Могилева Дмитр Салаўёў. Ён кажа, што ўварвацца ў будынак дома ўраду намагаліся невядомыя людзі. Гэта была правакацыя. Амаль уже не вырываліся ў будынак. Тут приехал спецназ, стал брутально зрівальку усіх, незалежна хто удзельнічаў, не удзельнічаў. І людзі ў цывільным без якіх пазнавальных знакаў накідваліся на толпу і збівалі. Такое адчуванне было, што они альбо пад адной катой, альбо пазбавяцца так. Жыхарка Магілёва Аксана таксама была на плошчы. Тое, што там выраблялі міліцыянты, яна пажа ночи называя просто жахом. Не было ни камней, ни дубинок с нашей стороны. С стороны милиции они были в полном обмундировании. Они построили такую систему, что всех тех, кого они выпускали, всех обязательно они должны были бить. Только крови было, я столько никогда не видела. Дубинками целенаправленно били женщин. Меня лично в штатском ГБшник. Я ничего не делаю, стою, он меня ударил в живот. Вот просто так. Гарадзенщина. Аштрахваны Віталь Гуляк, один з удзельнікаў падзеі на плошчы Незалежнасці ў Мінску. Перадае Міхал Карневіч. Віталь Гуляк родам з Вукавыска Гарадзенскай вобласці. Ён інвалід другой групы, вучыцца ў Польшы. Кажа, што на плошчу прыехаў з тае прычыны, што яго прывяло туды сэрца. Недарэмна гэта так, недарэмна гэта ахвяра. І недарэмна тое, што адбылася учора. Не можа гэта проста так прайсці. Штось гэта будзе. Галасы удзельнікаў плошчы і кароткае падсумаванне. Сённяшняя акцыя ля дома ўраду разганяецца па ўчорашнім жорсткім сцэнары. Асноўныя супернікі Лукашэнкі застаюцца ў зняволенні. Еўразвяз ЗША, кіраўніцтва Еўрапарламенту, Рада БНР асудзілі гвалт у Мінску. Хвалях Радио Свобода. С вами Игорь Корней. На чарзе традиционный огляд телефонования. Наши радиослухачи и наведники сайту Свободы эмоционально реагуют на выники президентских выборов, а так само на вчерашние надзвичайные подеи, которые разгортывались на площади Незалежности у Менску. Причем меркование людей разыходятся полярно. Одни наупрост называют злочинным режим, который фальсификует выники голосования и зверски сбивая уласный народ. Иншие лишат, что влада демонструя эффективный способ супростоять провокациям оппозиции. Послухаем и мы голос народа. Большиня тих, хто покидає своє меркування у форумах на сайті Свободи, солідарні з опозиційними кандидатами у президенти і лічать, що влади черговим разом скрали у білорусов право вибору. Казімір з Мінська пише: «На площі Незалежності треба збиратися кожен день, каб отстояти нашу свободу і незалежність. І треба гэта робити на площах усіх містечков нашої родзімы, каб не засталося місце притулку трусливої хунти. Люди повинні бачити себе, а не опускати руки». Анджей пише, що сьогодні долучиться до акції і тлумачить чому. «Мені соромно, що я білорус. Збивати мирних людей, а тим більш жанчин – звіри во владі. Учора не ходив, сьогодні пойду. І 10 клічників». Необхідно потребувати нових виборів, підтримує попереднього наведника Інна з Мінську. «Давайте збирати підписи у кожному домі». Але повного розуміння ініціатива не викликала. «Приходьте до мене, я особисто плюну вам у твар». Негостинно виказується Борис з того ж Мінську. Некольки меркований у тему от наших слухачов. Я не страдаю малым набором слов, но находясь в состоянии шока от возмущения всем тем, что происходит 19 декабря после 20:00, нет слов. На Некляева нападают и избивают. Из больницы похищают. Протестующих тоже избивают. Преступники, проплаченные Лукашенко. Сегодня, 20 декабря 2010 года, в моей квартире 13 градусов тепла. Такая температура в моей квартире уже 24 года. Таким способом банда по указанию Лукашенко пытается убить мою семью. Владимир Некляев пообещал мне защиту. Поэтому я 19 декабря голосовал за него. Вчера банда Лукашенко организовала убийство Владимира Некляева. За то, что он пообещал мне защиту. За то, что мы, граждане, избрали его своим президентом, в надежде на то, что он привлечет к ответственности всех бандитов. То, что произошло вчера, это гражданская война, которую ведет Лукашенко с белорусским народом 16 лет. Заявляю, отечество в опасности. Позор нашей демократической стране, что на площади независимости в центре нашей страны происходит то, что происходит. И я призываю всех, кто в здравом уме и действительно желает жить в демократической стране, завтра собраться возле той тюрьмы, где сейчас происходит экзекуция. Радио Свобода, спасибо вам за объективное освещение событий в Беларуси, потому что, когда смотришь официальные средства массовой информации, все преподносится в одном свете, в то время как вы вещаете это объективно. Хотелось бы также услышать завтра, сегодня, что думают по поводу данной ситуации западноевропейские представители и представители Объединенных Наций. Мы вам звонили из Далласа, Техас. Неужо наші кандидати не помнять тих подій, які відбулися у кастричнику 17-го? Підказувати, чи треба було їм книжки читати, що бланк Ульянову Ленін одразу ж захопив телеграф. Усі сродки тогодашньої інформації були у його руках. А наші нічто пішли невідомо куди йшли і за чим. Ось такий підказ. Це Ваня із Рязані. Читачі сайту про затримання 7 кандидатів у президенти, многие з яких загадзя заклікали людей прийти на Кастрычнінскую площу столицы. Вероніка з Ліди хвалюється. Що з кандидатами? Куди їх поділи? Гэта що за демократія такая, калі нявінных людей збіваюць? Дай Боже сілаў і здароўя усім, хто пацярпеў у гэтай барацьбе. Загартаваны палітычнымі акцыямі Лех з украінскага Львову дае параду. Як удзельнік падзеяў на Майдане ў Кіеве ў 2004 годзе, магу адразу сказаць, беларуская пазіцыя ўсё дужа пагана арганізавала. Найперш дапустіла правакацыі, прастой дала карт-бланш дыктатару. Але ж парадак б'е кляс. Кіраваная пазіцыя павінна быць цэнтралізаванай. Наведнік пад нікам Шкіпер73. Улада перагнула палку і крышачку зганьбілася з перапуду, калі ўжо затрымала Міхалевіча з вусам. Ізяшнай перамогі не адбылося. Мянчук Александр прапануе: спадарства, як дапамагчы нашым героям? Грашыма, ежай, адзеннем. Прапаную адкрыць службу дапамогі. Ідэю падзяляе Ягор з Гомелю. Цалкам згодны. Як вам дапамагчы? У працяг тэлефанаванні нашых слухачоў. Я поплакала, сидела, что творилось на почте. Хочется пожелать все кандидаты, президенты, чтобы им Бог дал здоровье, чтобы они скорее поправились, и чтобы у них было все-все хорошо. Они мужественные люди. Хочу попросить матерей этих спецназовцев и ОМОНовцев, чтобы они перевоспитали своих детей, чтобы их сыновья не издевались над теми, и чтобы матери, рук которых дети пострадали от рук этих ОМОНовцев и спецназовцев, не проклинали их. Я думаю, этим матерям не очень будет это все приятно. Мы будем молиться за всех-всех этих наших здоровья и всего самого наилучшего от всей души. Посадивши за краты сотни людей, улада хоча одним махом знищить оппозицию и заполохать громадство. Але часы уже не тые, и фашизм не пройдя. Люди, будьте пильными, не пропустите фашизм. Я вот слушаю, то 100 тысяч вышло на улицу, 120, 150. Я знаю одно, что я, что мои родители, вся моя семья, друзья моих знакомых, все голосовали за действующего президента. Мне хватило посмотреть на перевороты Венесуэлы, ЦРУшные перевороты в Иране. А кто вы? Ответьте мне на мой вопрос. Давайте поспорим с вами, что именно мой звонок не будет озвучен в вашем радио. Я вам клянусь, мое телефонование озвучено не будет. А чему? Ведь мы же демократично свободное государство. Было бы хорошо, если бы США в Совете Безопасности ООН сказали бы требования освободить задержанных, потому что посмотрим, что тогда кредиторы московские, Лукашенко, скажут на это дело. А еще надо, чтобы вот белорусский народ не растерялся. И тут надо вспомнить, что Свободная Европа говорила полякам в декабре 91 года. Какие там были подпольные радиостанции, там ведь дикторки были, они ведь вот не боялись. Какой негодяй Романчук. Он же предал все. И выступает, он хочет власть добраться, что ли. Это же ужас какой-то. Я думал, Романчук нормальный человек. Он же негодяй. Это же что знает, что творится. Обман народа. Удельник форуму «Доктор» ставит несутешальный диагноз. 19 снежня 2010 года у Республики Беларусь началась открытая громадянская война. Узурпатор со своим карным аппаратом открыто и бесцеремонно кинул выклик уласному народу. «Живе Беларусь! Перемога будзе за нами!» Люди, чаму маўчым? Гэта ўжо крык душы Татьяны з Менска. Нам нагла хлусяць, фашысты збіваюць нашых дзяцей. Устанем разам на іх абарону. Бог не пакіне іх і тых, хто суперажывае і падтрымлівае. Не можа ён так доўга выпрабоўваць нашу трываласць. Ён дапаможа, калі мы самі будзем салідарныя. Але некаторыя ўжо не вераць у светлыя перспектывы. І Лікі пасля ўчорашняй акцыі прызнаецца: «Я не хачу больш жыць у нашай краіне. Няўжо ніяк нельга дастукацца? Няўжо ўсё дарэмна?» Треба сказать, что хапая у коментарах и критичных стрелов. У отказ на то, что, мовляв, спецназовцы сбивают неозброенных людей, нехто Гилтона спиша. Гэтые самые мирные люди, як звычайно, сами полезли. Кольки разов уже такое бачу. Вось ничому не научатся. Негативно настроенные и некоторые слухачи. Сволочи! Паразіты! Хто вы вытварылі? Хто вы дзяцей сабралі на плошчадзі? Вы ж раніше гаварылі. На плошчу, вас ж нікому двойкі ўсе не паставіце вам. На плошчу, сколько вы ім плоціце? Да чаго вы давілі маладзёр? Хто вы развращаеце? Вас вон надо выгнаць з нашай страны. Езжайце туда, дзе вы хаціце жыць. Убірайтесь вон. Вон што з Беларусі. Вон всех бандитаў. Вы бандиты. На плошчадзі сабралі дзяцей. Вы самі іх збівалі, а цяпер на каго-то абвіняеце. Безумныя. Безумныя. Вы прэзідэнты сабраліся. Каму вы нужны? Еще дедушка Ленин говорил, что всякая власть чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. И власти показали, что они могут защитить нас, белорусов, наш покой и порядок. А теперь у меня вопрос к самому справедливому и самому объективному из всех журналистов на Радио Свободы, это Яну Максимюку. Ответьте мне только честно, имеет ли моральное и гражданское право журналист на площади призывать свергнуть эту обрызглую власть? Я имею эту бывшую партийную девочку Ирину Халиб. Вы и эти политологи, соплякологи ваши там, всякие фашисты, такие же, как и вы. Я вам еще секрет один открою. Милиционеров, которых избили, поломали, травмировали, это они сами, слышите? Это никто их не трогал, это они сами себя дубинками отлупили, все как положено. Во как, секрет вам открою, паразитам фашистским. А Никляев, который попал в больницу, вот выступление по телевизору было врача главного. Ничего у него там нет. Какая-то одна царапинка. Конечно, в свалке, в рубке, которую он организовал и дрался. Безусловно, это мало ему досталось. Надо было крепче достаться. Так же, как вот этим политологам, сатирологам вашим и те, которые вот все это муссируют и в извращенном виде подают. Жалко, что им не досталось. Управлять нашей молодежью становится тяжело. Поэтому не нужно на государственном уровне устраивать, особенно на площадях, всякие увеселительные мероприятия, как те, которые имеют место быть. Рок-концерты, как тот, что было на Немиге, или концерт, где произошел взрыв. Там, где толпа, там есть и провокаторы. Толпой управлять очень сложно. То, что произошло 19 декабря, тому подтверждение. Искать, кто виноват, будет сложно. Виновато то, что должно быть виновато. Экзепол дал свои результаты заранее. Зачем это делается? Это, как выясняется, нельзя делать. Вчера весь вечер и ночь слышал ваши репортажи из Минска. у мирной акции протестующих. А сегодня утром посмотрел по телевизору наглядно эту мирную акцию. И что получилось? Что все ваши репортажи, это липа, это вы навешивали лапшу на зрелищных зрителей. Это ведь бандитская акция. Там одни хулиганы, одни бандиты. А вы обманывали нас. Пора и Лукашуку побить морду, как Нетляеву, за ту лживую информацию. Подонки, лжецы. Працяг агляду допісаў на сайт Радіо Свабода, а таксама тэлефанаванне ў слухачоў нашага радыё пасля абвесткі. З вамі Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Большасць супернікаў Лукашэнкі застаюцца ў зняволенні. Збітыя і параненыя Някляеў і Рымашэўскі былі выкрадзеныя з бальніцы. Афіцыйна паведамляецца пра 639 затрыманых. Некаторых з іх усю ноч трымалі ў холадзе ў аўтазаках. Еўразвяз ЗША, кіраўніцтва Еўрапарламенту, Рада БНР асудзілі гвалт у Менску. Выбары ў Беларусі нельга прызнаць свабоднымі і дэмакратычнымі, заявіў у Менску кіраўнік місіі часовых назіральнікаў АБСЕ Тоні Лойд. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў выбары ўнутранай справай Беларусі і выказаў меркаванне, што ў выніку гэтых выбараў Беларусь будзе сучаснай дзяржавай. Лукашэнка правёў прэсавую канферэнцыю ў якасці пераабранага прэзідэнта, але афіцыйна яго ніхто не віншуе. Хвалях Радіо Свабода. З вами Ігар Карней. Працягваем агляд тэлефанаванняў на свабоду. Дзяніс з Менску выказвае думку, якая аб'ядноўвае ўсіх, хто быў салідарны з удзельнікамі ўчорашняй акцыі на плошчы Незалежнасці. Тым, хто быў на плошчы, вялікая шчырая дзякуй. 20 тысяч на плошчы, падаецца, надзвычай напалохалі ўладу. Відавочна, што грамадства стамілася ад Лукашэнкі на прэзідэнцкай пасадзе. Раней столькі людзей не збіралася. Нават калі вынікі выбараў цалкам ці часткова будуць прызнаныя па-за межамі Беларусі, здаецца, Лукашэнка гэты новы тэрмін да канца не дасядзіць. Ён больш нікому не патрэбны. Вялікае пытанне, канешне, чый стаўленік прыйдзе яму на змену. Бо для таго, каб мы зажылі як людзі, змясіць Лукашэнку зусім недастаткова. Хто б не стаў новым прэзідэнтам Беларусі, нам, усім беларусам, трэба як мага хутчэй пачаць паважаць саміх сябе. Перастаць быць абыякавымі і ўсвядоміць. Наш дабрабыт і будучыня нашых дзяцей залежаць не ад магчымасці нешта скрасці ці скарыстацца льготамі, а ад жадання і намеру ствараць свой бізнес, развіваць сваю эканоміку, паважаць і абараняць свае правы. Пад словамі Дзяніса падпісваюцца і нашы слухачы. Это должна быть ответственность не Лукашенко, но это их больше на Елозавик. Это они все спрашивали. На вот что делают каждый раз и выборы обманные. И как быть, мы народ не видит ничего. Мы все видим, что обманные хлущите, сколько они будут хлущить. Уже 16 лет уже надоели, как хлущим горько редко. Надо было уйти в отставку домой, а мы все. Коля купляет шоколад, когда другая день на шоколад. Перед этими выборами, когда что его ни квартиры нема, у коттеджа живет, ничего нема. Самолет купил, вертолет купил, у коттеджа живет. А баба старее. Ай, какие бедные он. Это же он такие бедненькие, ничего его нема. Это а теперь шоколадку купляет, 9 миллиардов. Благо, чтобы подрал и специально, чтобы люди видели, что его денег нема. Сколько он будет хлушить? Уначі па АБТ была тэлевізійная праграма, у якой прадстаўнікі ўладных хеўры абвінавачылі моладзь, якая сабралася масава на плошчу Незалежнасці. І там вядучы выказаўся аб тым, што па Мінску паказальнікі па выбарах значна горшы, чым у рэшце краіны. І абгрунтавалі гэта тым, што ў Мінску народ заеўся ад благополучия. А я так думаю і сцвярджаю, што ад благополучия, калі хто і зажраўся ў Мінску, і толькі пры ўладныя плюрэты. На жаль, у гэтых еўра браў удзел праваслаўны поп, які як прадстаўнік праваслаўнай царквы таксама падтрымліваў гэтую еўру і абвінаваціў гэту нашу патрыятычную гераічную моладзь, іхіх людзей, якія прыйшлі бараніць праўду і свабоду на плошчу Незалежнасці. по поводу высказывания Ермошиной о том, что разумные женщины ограничивают свои интересы варкой борща. Ставлю госпожу Ермошину в известность, что кроме варки борща, разумные белорусские женщины сегодня пашут как волы за скромный кусок дешевого батона, отрабатывая при этом шикарные зарплаты своих коллег-женщин с правильными фамилиями, которые появляются на рабочем месте только для того, чтобы напомнить окружающим о своем неписанном праве красиво жить. Это сегодня, а завтра на чужую красивую жизнь просто некому будет зарабатывать, и дубинки не помогут. Сором за лидеров оппозиции. Люди пришли, доверили им свои лёсы, а лидеры молчат. Кажут и закликают людей не чинить супротив, а демонстративно подставлять спины, головы и кричать: «Гвоздь, нас бьют, поглядите, нас бьют». Повинен быть супротив физичный, хотя бы людям у масках, и тем больше физичный супротив людям у цивильным. Людей у цивильным потребно было затримливать, а при наявности злочинства бит-то полсмерти, кидать у снег. Так люди не выйдут более на такие демонстрации. Коли их будут бить, люди у цивильным. Ігор з Чикаго написав: «До елегантної перемоги диктатору потрібні судові справи. І суперників покарає, і провірить реакцію Заходу. Проглине, значить, він легітимний». Наведник Олесь протягивает тему легитимности президентских выборов. «Мне подается, что особливой реакции Заходу не будет. Звычайная говорильня. Европа давно уже отдала Беларусь на водку России, а Лукашенко на передодні встречи в Москве отримал карт-блянш на любые подеи. России нияк не выгодный незалежный президент. У самих рыльца в пушку. Так что побухтять, что некоторые порушения имели место, а увогуле признают. Тема выборов и голосования на парадку дня и у телефонованиях на свободу». Сегодня мне моя любимая девушка рассказала, что утром ее мама звонит с работы и говорит, что высшее руководство на работе получило дров за то, что они вчера с семьей не пришли на выборы. И руководство еще напомнили ей, что прошлые выборы, за это некоторых людей увольняли с работы. Досрочные выборы. Вот хочется задать вопрос, где еще есть досрочные выборы? И еще один вопрос. По телевизору показали две машины, наполненные металлом. Чьи машины? Если милиция заподозрила, почему не задержали? Кому эти машины принадлежат? Видите ли, они сопротивлялись этому. И какие-то люди сопровождали эти машины. Трудно было установить эти лица. Милиция как бы боялась их трогать. Что-то здесь не стыкуется. Члены избирательной комиссии участка номер 11, который расположен по адресу Охотская, 141, школа номер 172, пришли к нам с урной для того, чтобы муж-инвалид проголосовал. Я обрадовалась и тут же огорчилась, так как урна была заклеена пластилином. Я им на это указала, и они быстро убежали. Они обслуживали дома номер 137 и 133 по улице Охотской. Валентина. Сьогодні ночі розмовлявся з піддатним членом виборчої комісії участка номер 1 міста Мінська, який признався, що коли б не 300 протанців з алмазу, Лукашенко набрав би не більше 30%. Верифікація заключається не на виборчих участках основно, а в тим, що у сектору виборчих пишуть, що хочуть. Їхні голоси ніхто не влічують. Тому Медведев с Лукашенком перед выборами помирился. Потому что Медведев засполохался. За то, что депутаты выступали о том, что нам Россия должна платить за радиацию, за все, за военные базы. Вот он поглядел их выступление и сполохался. Когда будет во власти, то будет платить нам за все. Кругом Беларуси настроены АЭС, взятые белорусы дышат, помирают, а Россия ничего не платит. Горбачеву выплатили тогда, когда взорвался Чернобыль. А он не отдал нам деньги. А им уже я это память. А люди деньги нам не дал белорусам. Тема голосования, особливо попереднего, выкликая полемику. Белорус – город Гомель. Я з вас не могу, господарство. Проигрывать треба годно, тем больше, что это было прогнозовано. Нам что, проводить выборы каждый тыдень, покуль 79% насельства не одумается? Столичная наведница парыруя. Коли для вас дотерминово примусово это называется годно проиграть, то тады все белорусские анекдоты про вас. Трывайте, трывайте далей. Коли за вас вырашают, коли брудом утвар, трывайте, господарство. Так и проживяте свое белорусское житё. Петруха з Менску пропануя ревизию голосования. Трэба збіраць канкрэтныя подпісы, прозвішчы. Мне не сорамна, што я свой голас аддаў за альтэрнатыўнага кандыдата. І яшчэ раз аддам, але ўжо адкрыта. Пры канцы нашага агляду яшчэ некалькі цікавых тэлефанаванняў. Я никогда не соглашусь, что эти кандидаты в президента такие люди, что они не могли набрать даже 15%. Это ложь, обман, это показано всему миру, наглость нашей, понимаете, всей организации выборной кампании. Вы заметили, что какие-то бредовые цифры зачитали? Статистический опрос какому-то там телеканалу, не помню название, сказали, что за Лукашенко 30%, там за кого-то 6, за кого-то 1, за кого-то 2, а так остальные 50% за кого? Куда они делись? В сумме 100% не получается. З вами быў Ігар Карней. Вы слухалі падборку тэлефанаванняў на радыё «Свабода», а таксама агляд допісаў на сайт нашага радыё. Стрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org. Цэлы свет. Запрашаем. svaboda.mobi. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай svaboda.mobi. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая заўсёды с тобой. Шановные слухачы, увага! У ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з нядзелі 19 снежня на панядзелак 20 снежня, а таксама да суботы 25 снежня беларуская праграма «Радыё Свабода» будзе гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях усю ноч. У дадатак да абвешчаных хваляў і частотаў нашы нармальныя гадзіны вяшчання ад 6 і да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. У згаданыя дні слухайце нас таксама ад поўначы да 6 гадзіны раніцы. Пазнаце дадатковыя хвалі і частоты. Ад поўначы да 2 гадзіны слухайце «Свабоду» ў час выбараў на частотах 7285 і 9510 кГц, частоты 41 і 31 метр. Ад 2 да 4 гадзіны раніцы настройцеся на частоты 5830 і 9560 кГц, частоты 49 і 31 метр. Ад 4 да 6 гадзіны раніцы слухайце «Свабоду» ў час выбараў на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5830 і 9735 кГц. Увесь тыдзень ад 19 да 25 снежня ад 1 да 6 гадзіны раніцы лавіце «Свабоду» на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем яшчэ раз, што гэтыя дадатковыя гадзіны эфіру будуць дзейныя з 19 да 25 снежня ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выбірайце «Свабоду». Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радіоканал можна знайти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаем вам ідеального прийому. Шановні слухачі, ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг. Чакаем. Это ваша свобода. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.